ตูอยู่เบิกบานเป็นพุทธะก็มีอยู่เราพยายามอยู่อย่างนั้นก็การพิจารณาความตายด้วยปัญญาก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องกลัวเพราะพุทธันธรรมันสังฆันสรณังกัจจามิอยู่แล้ว อันนี้ก็เป็นการพิจารณาความตายก็ดีเป็นการเจริญวิปัสสนาสติปัฏฐานสี่ดีเป็นสิ่งที่ไปจุด เราก็พยายามภาวนาอยู่นั่นก็เป็นการปฏิบัติอรหันต์สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากโตภะคะวตาธัมโมธัมมันนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ